ओशो नेति नेति टॉक्स फ्रॉम द सीरीज शून्य के पार गिवन इन राजकोट इंडिया डिस्कोर्स नंबर 3। मेरे प्रिय आत्मा, मनुष्य के मन की बड़ी शक्ति है भाव, लेकिन शक्ति बाहर जाने के लिए उपयोगी, भीतर जाने के लिए बात। भाव के बड़े उपयोग हैं, लेकिन बड़े दुरुपयोग भी। गहरे अर्थों में भाव का मतलब होता है स्वप्न देखने की क्षमता। वो भावना है जो हमारे भीतर स्वप्न निर्माण की प्रक्रिया है। स्वप्न देखने के उपयोग है। स्वप्न देखने का सबसे बड़ा उपयोग तो ये है कि स्वप्न हमारी नींद को सुविधापूर्ण बनाता है, बाधा नहीं डालता। इसे थोड़ा समझना उपयोगी है। साधारणतः हम सोचते हैं कि रात स्वप्न आता है तो उससे नींद में बाधा पड़ती है, वो बात गलत। स्वप्न से नींद में बाधा नहीं पड़ती, स्वप्न नींद को चलाने का ढंग। अगर स्वप्न ना हो तो नींद में बहुत जल्दी बाधा पड़ सकती है। जैसे आप भूखे सो गए तो भूख बार बार नींद तोड़ने की कोशिश करती है, उठो भूख लगी। स्वप्न इंतजाम करता है, स्वप्न कहता है भोजन कर लो, उठने की क्या जरूरत। स्वप्न भोजन का इंतजाम करा देता है, स्वप्न झूठे भोजन का इंतजाम करा सकता है। आप स्वप्न में भोजन करने लगते हैं और नींद अपने रास्ते पे चलती रहती है। आपको प्यास लगी है और स्वप्न टूट, अगर स्वप्न ना हो तो नींद टूट जाए, तो स्वप्न इंतजाम करता है कि सरिता बह रही है, भर के मन भर के पानी पी लो। आपने अलार्म घड़ी लगा रखी है और 4 बजे सुबह उठना, अब अलार्म घड़ी नींद को तोड़ देगी। स्वप्न अलार्म की घड़ी नहीं सुनता, सुनता है कि मंदिर की घंटियां बज रही हैं, पूजा हो रही। स्वप्न नींद को बचाने की तरकीब है, सेफ्टी मेजर। नींद टूट न जाए इसका इंतजाम। साधारण नींद को बचाता है स्वप्न। एक और बड़ी नींद है जिसको आध्यात्मिक नींद कहें, जिसमें हम 24 घंटे सोए हुए, उसको बचाने के लिए भी बहुत सपनों की जरूरत। भविष्य के सपन हम इसीलिए देखते हैं। आज दुख है तो मैं कल के सपने देखता रहता हूं कि कल सब ठीक हो जाए। आज नौकर हूं तो कल के सपने देखता रहता हूं कि कल मालिक हो जाऊंगा। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी प्रतीक्षा की बात। मैंने सुना है एक फकीर मर गया था और जब भगवान के सामने पहुंचा तो उसने भगवान से पूछा कि मैं बहुत हैरान हूं कि लोग जिंदा क्यों हैं, उनके जिंदा होने का कारण क्या है, क्योंकि लोग इतने दुखी हैं, मर क्यों नहीं जाते। तो भगवान ने कहा आशा के कारण। आज दुख है, कल सब ठीक हो जाए। तो जिंदगी में एक गहरी नींद भी है, जो हम रोज सोते हैं वो तो बहुत साधारण नींद है, शरीर की जरूरत है। एक और गहरी नींद है जिसमें हम जन्म से ही सोए रहते हैं और बहुत कम सौभाग्यशाली हैं जो मृत्यु के पहले उस नींद से जागते हैं। उस नींद को चलाने में भी सपने बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो आशा बंधाए रखते हैं। एक बार ऐसा हुआ, इजिप्ट के एक मनुष्य में, एक आश्रम में, फकीरों के एक आश्रम में, एक आश्रम खुद फकीर मत रहो। उस आश्रम में नियम था कि आश्रम के नीचे ही कई मील की खंडक खोद रखी थी जिसमें मुर्दों को नीचे डाल देते थे। फकीर मर गया था, चट्टान खोली गई और फकीर को मरकट में नीचे डाल दिया, चट्टान बंद कर दी गई। लेकिन भूल हो गई, वो फकीर मारा न था, सिर्फ वो चट्टान बंद हो गई और फकीर होश में आ गया। ऐसी भूल बहुत बार हो जाती है। जिंदा आदमियों को बहुत बार हम मरा हुआ समझ लेते हैं और बहुत बार मरे हुए आदमियों को हम जिंदा समझते हैं। हम सब मरे हुए आदमी और अपने को जिंदा समझते हैं। अभी सुबह में कह रहा था कि हम मर के कभी हैं और दफनाए कभी जाते हैं। मर तो जाता है आदमी बहुत जल्दी, कोई 20 साल में, कोई 15 साल में, कोई 10 साल में, कोई 5 साल में, और दफनाया जाता है 70 साल में, 75 साल में, 80 साल में। बाकी का जो अंतराल है बीच का, मरने और दफनाए जाने का, उसमें हम मरे हुए जीते। तो कुछ आश्चर्यजनक नहीं कि मरे हुए लोगों को हम जिंदा समझते हैं, तो एक जिंदा आदमी को मरा हुआ समझ लिया, वो आदमी होश में आ गया, उसकी मुसीबत हम समझे। वहां सिवाय लाशों के और कोई भी ना था, अंधेरा था, कीड़े मकोड़े थे जो लाशों पे पलते थे, ऐसे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो गए थे, बदबू थी, दुर्गंध थी। उस आदमी ने आत्महत्या कर ली होगी? नहीं की। आशा ने उसे जलाए रखा, उसने सोचा हो सकता है कल कोई मर जाए और चट्टान खुले। चट्टान तो तभी खुलती थी जब कोई मरता। वो बहुत चिल्लाया, मालूम था उसे कि चट्टान के बाहर आवाज नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी चिल्लाया, आशा सब करवा देती है, शायद कोई सुन ले। जानता था कि कोई नहीं सुनेगा, आश्रम दूर था चट्टान से और चट्टान सख्ती से बंद हो जाती थी। कई बार उसने चट्टाने बंद की थी, जब कोई आदमी मर जाता था तो नीचे दफना के बंद कर दे। जानता था कि नहीं कोई सुनेगा, लेकिन आसाने का चिल्ला में शायद कोई सुन ले, कोई निकलता हो, कोई गुजरता हो, कोई पास आया हो। नहीं किसी ने सुना, लेकिन तब भी आसाने उसे जिंदा रखा कि हो सकता है कल कोई मर जाए, सांझ कोई मर जाए, परसों कोई मर जाए। वह आदमी 7 साल तक वहां जिंदा था। कैसे जिंदा रहा हो? पहले एक दो दिन तो उसने भूख में गुजार दिए, लेकिन भूखा आदमी कब तक रह सकता था? फकीर था, कभी मांस नहीं खाया और कभी सोचा भी नहीं था कि मांस खा लूं, और वो भी मरे हुए मुर्दों का मांस खा लूंगा, ये तो कभी सोचा नहीं। असल में सुविधाओं में कभी भी पता नहीं चलता कि हम क्या कर सकते, वो तो असुविधाओं में पता चलता है। कब उसने मांस खाना शुरू कर दिया सड़ी हुई लाशों का, उसे पता भी नहीं चलता। उसने कीड़े मकोड़े पकड़ के खाने शुरू कर दिए, क्योंकि जिंदा रहना जरूरी था। मरघट की दीवारों से नालियों का पानी रिस रिस के भीतर आता था, वही वो चाट चाट के पीने लगा, क्योंकि जिंदा रहना जरूरी था। 2-4 दिन की ही तो बात है, कभी ना कभी तो कोई मरेगा, मरघट खुलेगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। और वो फकीर जिसने सबके लिए प्रार्थना की थी कि भगवान सबको लंबी उम्र दे, वो फकीर अब भी प्रार्थना करता था, लेकिन वो यही कहता था कि आश्रम में कोई एक आदमी मर जाए, नहीं तो ये कब कैसे खुलेगी। हे भगवान, किसी तरह एक आदमी को मार। 7 साल बहुत लंबा वक्त है उस अंधेरे में, उस मरघट। 7 साल बाद कोई मरा, वो चट्टान खोली, वो आदमी बाहर आ गया। लोग तो भूल ही चुके थे, लोग तो पहचान ही सके। पहले तो लोग भाग खड़े हुए, समझे कि कोई भूत प्रेत है, कौन निकला मर गया। उस आदमी के बाल बड़े हो गए थे, उसकी आंख की पलकें इतनी बड़ी हो गई थी कि आंख नहीं खुलती थी। और आश्चर्य कि अपने साथ वो आदमी को सामान लेकर बाहर निकला था। इजिप्त में रिवाज है कि मुर्दों को नए कपड़े पहना देते हैं और एक दो जोड़ी कपड़े भी रख देते हैं उनके साथ, कुछ पैसे भी रख देते हैं। उसने सब मुर्दों के कपड़े और सब मुर्दों के पैसे इकट्ठे कर लिए इस आशा में कि कभी बाहर निकलूंगा तो काम पड़ जाएंगे। और जब उसने कहा भागो मत, मैं वो आदमी हूं जिसे तुम 7 साल पहले दफना गए थे, और डरो मत, मैं मर नहीं गया था, मैं जिंदा था। उन्होंने कहा कि तुम मर नहीं गए थे, जिंदा थे, ये उतना बड़ा आश्चर्य नहीं, 7 साल तुम इस मरघट में जिंदा कैसे रहे। उस आदमी ने कहा आशा के साथ सोचा कल, और दिन गुजरते गए, और जो गुजर गया वो मैं भूल गया, और कल की आशा फिर बंधी रही कि कल, और देखो मेरी आशा सफल हो गई है, आखिर मरकट खुल गया और मैं बाहर आ गया। जिंदगी भर हम सपने देखते रहते हैं कल के, और कल का सपना हमें आज जिंदा रहने में सहयोगी हो जाता है, और कल का सपना आज की नींद नहीं टूटने देता, आज के दुख को हम झेल लेते हैं और सोए रहते हैं। भाव की शक्ति का, कल्पना की शक्ति का, स्वप्न की शक्ति का उपयोग है, लेकिन आध्यात्मिक उपयोग नहीं है, अत्यंत गैर आध्यात्मिक उपयोग। इसी शक्ति का कुछ लोग उपयोग करते हैं भगवान को खोजने के लिए, इसी शक्ति का, ये जो कल्पना की प्रगाढ़ शक्ति है, इसी शक्ति का उपयोग करते हैं वे, उसे भक्ति कहते हैं। वे कहते हैं हम अपनी कल्पना के ही भगवान में जिएंगे, हम भगवान की इतनी कल्पना करेंगे, इतना भाव करेंगे, वो कैसे ना आएगा, वो आ जाता है, लेकिन वो असली भगवान नहीं होता, वो हमारी कल्पना का ही भगवान। कल्पना प्रगाढ़ हो तो हम अपने भगवान निर्मित कर सकते हैं, जैसे भगवान चाहे वैसे निर्मित कर सकते। और कल्पना की इतनी शक्ति है कि जितना वस्तुतः आदमी सामने खड़ा हो वो आदमी भी फीका मालूम पड़े, और कल्पना का आदमी ज्यादा सच्चा मालूम पड़े। रोज भी जिंदगी में हम ऐसा करते हैं, एक व्यक्ति किसी स्त्री के प्रति मोहित हो जाए तो सारा गांव कहता है कि पागल हो गया, वो स्त्री साधारण है, लेकिन उस आदमी को दिखाई नहीं पड़ता, उसे कुछ और ही दिखाई पड़ता है। उसने अपनी कल्पना की स्त्री को उस स्त्री के ऊपर ओढ़ा दिया, वो जो स्त्री गांव वाले लोग पहचानते वो सिर्फ खूंटी का काम कर रही, वो असली स्त्री नहीं है, असली स्त्री तो उसके दिमाग की है जो उसने उस खूंटी के ऊपर ओढ़ा दिया। मजनू को बुलाया उसके गाँव के राजा ने, उसने कहा था तू पागल हो गया, क्योंकि जान के आपको हैरानी होगी लैला एक बदशक्ल औरत थी। तो उस राजा ने कहा तू पागल हो गया एक बदशक्ल औरत के लिए, उससे बहुत सुंदर लड़कियां हम तुझे दे सकते हैं, छोड़ उसकी बात। उसने गांव की 10-12 सुंदर लड़कियां बुलाई थी, और मजनू से कहा देख इन लड़कियों को देख। उस मजनू ने देखा, उसने कहा मुझे लैला के सिवा कोई दिखाई ही नहीं पड़ा। उस राजा ने कहा तू पागल तो नहीं हो गया। उस मजनू ने कहा हो सकता, लेकिन अभी तो मुझे आप पागल मालूम पड़ो, जो लैला को कह रहे हैं कि वो बदशक्ल। लैला को देखा है आपने? उस राजा ने कहा पागल भलीभांति देखा है, मेरे दरवाजे से रोज निकलती, सारे गांव ने देखा, सारा गांव हंस रहा, सारा गांव कह रहा है कि मजनू पागल हो गया, एक साधारण सी औरत थी, उसे बहुत अच्छी स्त्री मिल सकती, छोड़ तो उसकी फिक्र। मजनू ने कहा फिर मेरी आंख से आपने लैला को नहीं देखा, आप लैला को नहीं जानते, लैला को जानना हो तो मजनू की आंख चाहिए। उसने कहा मेरी आंख ही सिर्फ उसको देख सकती, असल बात यह है कि लैला जो है वो मजनू का क्रिएशन, वो मजनू का सृजन है। उसने अपनी कल्पना की स्त्री को लैला के ऊपर थोप दिया। इसलिए प्रेसी जितनी सुंदर दिखाई पड़ती है उतनी सुंदर पत्नी नहीं दिखाई पड़ती, प्रेसी ही पत्नी हो जाए तो भी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि पत्नी होते से वो जो कल्पना की स्त्री थी वो धीरे धीरे उतरती चली जाती है खूंटी से, फिर खूंटी ही रह जाती, और तब पता चलता है कि तो बड़ी धोखा हो गई, ये तो बड़ी गलती हो गई। वे प्रेमी सुखी रहते हैं जिनको उनकी प्रेसी कभी नहीं मिलती, क्योंकि उनकी कल्पना सदा जागी रहती है, लेकिन जिनको प्रेसी मिल जाती है उनकी कल्पना टूट जाती है। मैंने सुना है एक पागलखाने में एक मनोवैज्ञानिक गया था पागलों का अध्ययन करने, और पागलखाने का जो प्रधान था उसने एक पागल को दिखाते वक्त कहा कि देखते हैं इस आदमी को सीकचे में बंद। ये एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सदा सावधान रहना चाहिए, वो कभी भी पागल हो सकता, यूनिवर्सिटी पागलखाने की तैयारी, वहां से खतरा सदा है, ऑन द वर्ज, वहां बिल्कुल किनारे पे खड़े हुए हैं लोग, जरा धक्का लगे तो चले जाए। ये एक विश्वविद्यालय का अध्यापक है, ये पागल हो, उस अध्ययन करने वाले आदमी ने पूछा इसके पागल होने का कारण, उसने कहा देख वहां आदमी जो तस्वीर लिए हुए वो औरत उसके पागल होने का कारण, ये इस औरत को प्रेम करता था और नहीं पा सका और पागल हो गया। फिर वे आगे बढ़े, दूसरे शिक्षों में बंद एक आदमी को फिर उस प्रधान ने कहा जेल के कि देखते हैं इस आदमी को, ये भी पागल हो गया, उसका ही मित्र, इसके पागल होने का क्या कारण? उसने कहा कि वो जो फोटो दिखाई थी तुम्हें उस पागल के पास, ये भी उस औरत को प्रेम करता था, वो औरत इसको मिल गई, इसका विवाह हो गया, उसकी वजह से ये पागल हो गया। एक आदमी ना मिलने से पागल हो गया, एक आदमी मिलने से पागल हो गया। फिर भी उसने कहा कि वो जो ना मिलने से पागल हुआ है बड़ा सुखी, क्योंकि अभी भी वो सोचता है कभी ना कभी मिलना हो जाए, और ये जो मिलने से पागल हो गया बड़ा दुखी है क्योंकि अब इसको कोई आशा नहीं। पुरुष स्त्रियों पर कल्पनाएं थोप रहे हैं, स्त्रियां पुरुषों पर कल्पनाएं थोप रही हैं, बाप अपने बेटों पर कल्पनाएं थोप रहे हैं, बेटे अपने बापों पर कल्पनाएं थोप रहे हैं, इसलिए सब फिर पीछे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो असली आदमी जब प्रकट होता है तो लगता है ये कैसा बेटा, इसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया, जिसको पाल पोस के बड़ा किया था वो आपकी इमेजिनेशन थी, वो आपकी कल्पना थी, वो असली आदमी नहीं था जो अब सामने प्रकट हुआ है, यही असली आदमी था। माँ कहती कि मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, जिसे उसने पेट में रखा था वो कभी पैदा नहीं होता, वो उसकी कल्पना थी, जो पैदा होता है वो कोई और, और जब वो पैदा होता तब भी माँ कल्पना थोपे जाती है। छोटा बच्चा है वो रोक भी नहीं सकता कि कल्पना मत थोपो, माँ थोपे चली जाती है, नेपोलियन बनोगे, विवेकानंद बनोगे, कृष्ण बनोगे, न मालूम क्या क्या बना लेती है अपनी कल्पना। जब वो लड़का बड़ा होकर खुद बनता है तब सब कल्पनाएं टूट जाती है, खूंटी सामने आ जाती है, माँ बहुत दुखी हो जाती है, इस बेटे के लिए तो जन्म न दिया होता तो अच्छा था, ये बेटा कहां से। हम 24 घंटे कल्पनाओं में जी रहे हैं, इन्हीं कल्पनाओं के आधार पर कुछ लोग भगवान को भी पाना चाहते हैं, कुछ ने पा भी लिया है, लेकिन वे भगवान हमारी कल्पनाओं के भगवान। फिर व्यवस्थित रूप से अगर कोई कल्पना करे तो कोई भी कल्पना साकार हो सकती है। मैंने सुना है टॉलस्टॉय के संबंध में कि वो एक सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, एक लाइब्रेरी थी, सकरी सीढ़ियां थी, और उसके साथ एक औरत चल रही थी, असली औरत नहीं, कवियों के साथ असली औरत अक्सर नहीं होती, उनके साथ तो उनकी कल्पना की औरत होती। टॉलस्टॉय के साथ एक स्त्री चल रही थी जो उसके किसी उपन्यास की पात्र थी, वो उपन्यास लिख रहा था, उसमें एक पात्र थी, वो उसके साथ चल रही थी, वो उससे बातचीत करता हुआ सीढ़ियां जा रहा, वो सिर्फ टॉलस्टॉय को ही पता था उस स्त्री का और किसी को पता नहीं था। रास्ता सकरा था, ऊपर से एक आदमी उतर रहा था, वहां से दो की ही जगह थी और वो तीसरी औरत बीच में जो थी कहीं उसको धक्का न लग जाए। 1917 के पहले की बात, अब रूस में कोई स्त्री के धक्के से न डरता है न चिंता करता है, कहीं उसको धक्का न लग जाए तो टॉलस्टॉय सरका और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो दूसरे आदमी ने नीचे आके टॉलस्टॉय को कहा कि आप क्यों सरके, हम दो के लिए काफी जगह थी। टॉलस्टॉय ने कहा दो होते तो मैं भी क्यों सरकता, ये तो घुटना टूटने पे पता चला कि दो ही थी, तो मैं तीन का सोच रहा था, एक औरत से बातें कर रहा था। उसने कहा कौन औरत, कोई औरत दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा आप तो मुझे भी नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन इसके लिए पैर टूट जाना जरूरी था, पैर टूटा तब पता चला कि गलती हो गई। अब टॉलस्टॉय अगर भगवान का दर्शन करना चाहे तो उनको कोई कठिनाई नहीं, तब इनकी औरत की जगह भगवान चलने लगी, बांसुरी बजाने वाले भगवान से बातें होने लगेंगी, धनुर्धारी भगवान से बातें होने लगेंगी, ये टॉलस्टॉय के लिए बिल्कुल सरल, क्योंकि वो जो फैकल्टी, वो जो दिमाग की व्यवस्था है, वो जो स्वप्न देखने की व्यवस्था है, ये उसका ही खेल है। हम इतना तीव्र स्वप्न देख सकते हैं कि जो मौजूद नहीं है वो हमारे पास मौजूद होने मालूम होने लगे, हम उससे बात करने लगे, उसके साथ जीने लगे। ये जो भाव की सामर्थ्य है, इस भाव की सामर्थ्य का नाम भक्ति। ये भाव की सामर्थ्य जब भगवान की तरफ लगा दी जाती तो उसका नाम भक्ति। ये भाव की सामर्थ्य, ये स्वप्न देखने की क्षमता जब हम भगवान के प्रति लगा देते हैं तो भक्ति बन जाती है। भक्त 24 घंटे भगवान के साथ रहने लगता है। लेकिन ध्यान रहे भाव सपना पैदा करता है और सपने सदा प्राइवेट होते, सपने कभी पब्लिक नहीं होते। सपने का एक गुण कि मैं और आप कितनी ही कोशिश करें एक ही सपना दोनों नहीं देख सकते। सपने की एक पहचान, जिस चीज को पब्लिक ना किया जा सके, जिस चीज को दो आदमी साथ ना देख सके वो सपना है, जिस चीज को दस आदमी साथ देख लें वो सत्य। सपना जो है मैं अपना ही देखूंगा, आप अपना ही देखेंगे, सपने के संबंध में समाजवाद कभी भी नहीं लाया जा सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सब एक से सपने देखें, सब एक सपना देखें, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सपना मेरी निजी बात है, आपकी अपनी निजी बात है। और अगर मैं आपके सपने में मौजूद भी हो जाऊं तो वो सपने का ही मैं रहूंगा, मैं नहीं मौजूद हो सकता। भगवान भी भक्तों के बिल्कुल निजी अनुभव है, एकदम प्राइवेट, वो भी पब्लिक नहीं। अगर हम एक ही मकान में मीरा को, फ्रांसिस को और तुलसीदास को बंद कर दें तो उस कमरे में बड़ा उपद्रव हो जाएगा रात, क्योंकि मीरा अपने कृष्ण को देखती रहेगी, तुलसी अपने राम को देखते रहेंगे, फ्रांसिस जीसस को देखता रहेगा, और सुबह तीनों में विवाद हो जाएगा कि गलत कह रहे हो आप, कहां थे कृष्ण यहां। फ्रांसिस कहेगा कोई कृष्ण की खबर नहीं मिली, रात भर जीसस खड़े रहे। और मीरा कहेगी किस जीसस की बात कर रहे, आपको सुनाई नहीं पड़ी बांसुरी की आवाज, रात भर नृत्य होता रहा। और तुलसीदास हंसेंगे कि तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए, न यहां नृत्य हुआ है न कोई सूली पे लटका है, यहां तो राम धनुष बाण लिए पहरा देते रहे। हम अपने भगवान पैदा कर लेते, हम अपने भगवान पैदा कर सकते हैं, पूरा जीवन गंवा सकते हैं, बहुत जीवन गंवा सकते हैं स्वप्न के भगवान के साथ। वैसे स्वप्न के भगवान में एक सुविधा है कि आप जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, भगवान आप में कुछ रद्दोबदल नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ही मन से पैदा हुआ भगवान आप में कोई फर्क नहीं ला सकता। असली भगवान की तरफ जाना हो तो आपको मिटना पड़ेगा, और नकली भगवान की तरफ जाना हो तो भगवान को बनाना पड़ेगा। इस फर्क को समझ लेंगे, असली भगवान की तरफ जाना हो तो मुझे मिटना पड़ेगा, जैसा भी मैं हूं मुझे मिट जाना पड़ेगा, तभी मैं असली भगवान को जान सकूंगा। और अगर नकली भगवान को जानना है तो मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, भगवान को बनना पड़ेगा, मैं उनको बना लूंगा, जैसा मुझे बनाना है वैसा मैं उन्हें बना लूंगा और मैं उन्हें देख लूंगा। भक्ति भगवान का सृजन, स्वप्न सृजन, क्योंकि भगवान का सृजन हम कैसे कर सकते हैं, भगवान तो वो है जिसने हमारा सृजन किया है, और भक्त का भगवान वो है जिसका भक्त ही सृजन करता है। भगवान तो वो है कि हम जब नहीं थे तब भी था, हम जब नहीं होंगे तब भी होगा। भक्त का भगवान वो है जो भक्त ने पैदा किया है और भक्त के साथ ही है और भक्त के विदा होते ही विदा होता है। भक्त का भगवान भगवान नहीं लेकिन सुखदायी हो सकता है, आनंददायी हो सकता है। सुखद सपने होते हैं और भगवान तो व्यवस्थित सपना है भक्त का, वो अपने सुख की कल्पना कर लेता है। वो जब चाहता है भगवान को तब उन्हें मुस्कुराना पड़ता, और जब चाहता है तब नाचना पड़ता, और जब चाहता है तब उनको उसके ऊपर रोशनी डालनी पड़ती। भगवान से वो जो चाहता है करवा लेता है, और बड़ा प्यारा सपना है, क्योंकि वहां खूंटी है ही नहीं, सिर्फ सपना टंगा हुआ है, इसलिए कभी कठिनाई नहीं आती, सिर्फ सपना ही, और सपना अपने हाथ में, भगवान को नचाना भी अपने हाथ में। तो भक्त अपने भगवान को नचाए फिरता है, भक्त भागते हैं आगे आगे, पीछे उनके भगवान उनको मनाने के लिए भी भागते रहते। वो अपने ही भगवान, अपनी ही कल्पना से पैदा हुए। भक्ति से कोई कभी भगवान तक नहीं पहुंचा, भक्ति के कारण जितने लोग भगवान तक पहुंचने से रुके हैं उतने शायद ही किसी और बात से रुके, लेकिन सुखद है। और आदमी भगवान को कम चाहता है, सुख को ज्यादा चाहता है। भगवान को चाहना किसको है, एक मित्र ने पूछा है, प्रश्न लिखा है उन्होंने, उन्होंने लिखा है कि हमें क्या मतलब भगवान से, अगर हमें कल्पना का भगवान भी सुख दे सकता हो तो हम सुख चाहते हैं। हमें क्या मतलब भगवान, हम सुख चाहते हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं, हजारों लोगों का यही सवाल है। सुख मिलना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे जो सुख हमने निर्मित किया है वो सुख झूठा है, वो आनंद नहीं। आनंद वो है जो हमने निर्मित नहीं किया है। इसलिए जो सुख हमने निर्मित किया है वो खोता रहेगा, बार बार खोता रहेगा। और रामकृष्ण को समाधि लग जाती थी, जब समाधि टूटती थी तो छाती पीट पीट कर रोते थे कि अब मुझे फिर समाधि दे, हे माँ मुझे समाधि दे, अब फिर दर्शन दे, तू कहाँ खो गई। असल में सपने को कितनी देर तक पकड़ के रखिएगा, सपना बीच बीच में खोएगा, और सपना जब खोएगा तब दुख देगा। तो ये सपने का जो सुख है शराब जैसा सुख है। एक आदमी शराब पी लेता है, फिर होश आता है, फिर वो कहता है और शराब दो क्योंकि मैं दुख में पड़ गया, फिर और शराब पीता है, फिर जब तक होश नहीं रहता तब तक ठीक, फिर होश आता है, फिर वो कहता है मुझे और शराब दो। बेहोशी में उसको सुख मालूम पड़ता है, होश में फिर दुख मालूम पड़ने लगता है। जो सपने में सुख पा रहा होगा वो बार बार दुख भी पाता रहेगा क्योंकि सपना टूटता रहेगा, सपना बार बार टूटेगा। सपना स्थाई नहीं हो सकता, सपना शाश्वत नहीं हो सकता, सपना तो टूटेगा, और जब टूटेगा तो बहुत दुख दे जाएगा, फिर सपने को बनाना पड़ेगा। सपने से सुख मिल सकते हैं लेकिन वे सुख वास्तविक नहीं है क्योंकि उनके पीछे निरंतर दुख प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं, आनंद कुछ बात और। आनंद हमारे द्वारा पैदा किया गया सुख नहीं है। आनंद वो क्षण है, आनंद वो स्थिति है जब सुख और दुख दोनों जा चुके। जो हमने बनाया था वो सब जा चुका, दुख भी गया सुख भी गया। हमने बनाए थे नरक वे भी गए, हमने बनाए थे स्वर्ग वे भी गए। अब तो सिर्फ वही रह गया जो सदा है, वहां आनंद। भक्त आनंद को उपलब्ध नहीं होता, सुख को उपलब्ध होता है क्योंकि सपने सुख के बाहर नहीं ले जाते। और जो सपना सुख देता है उसके पीछे ही दुख देने वाला सपना प्रतीक्षा करता है। वो कहता है ठीक है तुम चुक जाओ तब मैं आ जाऊं। तो सब भक्त रोते हुए भी दिखाई पड़ेंगे, जब उन्हें भगवान की झलक मिल जाएगी तब वे बड़े प्रसन्न होंगे, और जब झलक नहीं मिलेगी सपना नहीं बन सकेगा तब वे छाती पीटेंगे, रोएंगे, और विरह की अग्नि उनको सताएगी। वो प्रेमियों का ही पुरानी कथा, सिर्फ प्रेम का ऑब्जेक्ट बदल गया है, भगवान को उन्होंने प्रेम का विषय बना लिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। जिन मित्र ने पूछा है कि हमें सुख की जरूरत, अगर आपको सुख की ही जरूरत है तो आप दुख से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सुख की आकांक्षा करता है वो दुख में बार बार गिरता रहेगा, क्योंकि जब वो सुख के सिक्के को उठाएगा तो उसी सिक्के के पीछे का दूसरा पहलू भी साथ चला आएगा। थोड़ी देर में सिक्का बदलेगा और जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा। इसलिए हर सुख के पीछे दुख छिपा है, हर दुख के पीछे सुख छिपा है। ये वैसे ही जैसे हर दिन के बाद रात, हर रात के बाद दिन, ये ठीक ऐसे ही बदलता रहता है। जो सुख मांगता है वो दुख से कभी बाहर नहीं हो सकता, लेकिन आनंद कुछ बात और। आनंद परमात्मा या सत्य को पाने का अनुभव है, फिर उसका कोई अंत नहीं, फिर वो आनंद, फिर उसमें दूसरा कोई पहलू नहीं, फिर उसके पीछे कोई भी नहीं छिपा। आनंद से विपरीत शब्द कभी सुना है? ये बड़े आश्चर्य की बात, आनंद के विपरीत कोई शब्द ही नहीं। सुख के विपरीत तो दुख है, शांति के विपरीत अशांति है, लेकिन आनंद के विपरीत कोई भी शब्द नहीं। आनंद का दूसरा पहलू नहीं, आनंद को बदलने का उपाय नहीं। आनंद बस सिर्फ आनंद, उसके पीछे फिर कुछ भी नहीं। उसमें कितने ही गहरे जाएं तो आनंद ही आनंद। जैसे हम समुद्र के पानी को कहीं से भी चखें और वो खारा है खारा है खारा है, और कितने ही गहरे जाएं और वो खारा है। ऐसे ही आनंद के सागर को हम कहीं से भी चखें, किसी दिशा से जाएं, कितने ही गहरे जाएं, वो सिर्फ आनंद है, सिर्फ आनंद। लेकिन सुख की बात ऐसी नहीं, सुख को अगर थोड़े ठीक से चखा तो दुख मिल जाएगा, दुख को भी अगर ठीक से गहराई में खोजो तो सुख मिल जाएगा, क्योंकि वो एक ही चीज के दो पहलू। सुख की आकांक्षा में जो डूबा है वो निश्चित ही उसी भगवान को पैदा करेगा जो सपने का भगवान है, क्योंकि सपने का भगवान सुख दे सकता है लेकिन सपने का भगवान दुख भी देगा। भक्ति सपने के ऊपर नहीं उठ पाती। और भी एक बात ध्यान में रख लेनी जरूरी है कि सपने में सदा द्वैत, सपने में सदा दो है, और सत्य में सदा अद्वैत, सत्य में सदा एक। सपने में दो है, सपना देखने वाला है और सपना है। भक्ति में भी सदा दो है, भक्त है और भगवान है, देखने वाला है और दिखाई पड़ने वाला है। लेकिन सत्य की अनुभूति में दो नहीं, अनुभूति और अनुभोक्ता एक। वहां कोई देखने वाला और दिखाई पड़ने वाला ऐसे दो नहीं। इसलिए भक्त सदा डरा रहता है, वो भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि कभी छोड़ के मत चले जाना, मुझे छोड़ मत देना। वो सदा यही प्रार्थना करता है कि तुम्हारा सत्संग बना रहे, तुम्हारे पास बैठा रहूं, तुम्हारे चरण दबाता रहूं। भक्त कभी द्वैत के बाहर नहीं उठ पाता, द्वैत के बाहर उठ भी नहीं सकता है, क्योंकि द्वैत के बाहर तभी उठ सकता है जब भक्ति टूटे, भाव टूटे, मन टूटे, तब द्वैत के बाहर उठ सकता है। भक्त द्वैत में जीता है। भक्त कभी ये सोच भी नहीं पा सकता कि एक ही रह जाए, क्योंकि एक ही रह जाए तो फिर भगवान कहां होगा, भक्त कहां होगा। इसलिए भक्त की आकांक्षा एक के रह जाने की नहीं, लेकिन जो है वो एक ही। फिर सपने को व्यवस्थित, प्लांड ड्रीमिंग, व्यवस्थित स्वप्न देखने की प्रक्रिया है, योग है, साधना है। उसके दो तीन सूत्र ख्याल में ले लेने चाहिए तो भक्ति की पूरी बात साफ हो सकेगी। अगर आपको व्यवस्थित स्वप्न देखना है, क्योंकि भक्ति व्यवस्थित स्वप्न देखना है, ऐसे साधारणता स्वप्न तो हम रोज ही देख रहे हैं, लेकिन ये अव्यवस्थित, अराजक, हम पता नहीं कौन सा स्वप्न हमारे सिर पर उतर आता है। भक्ति जो है व्यवस्थित, प्लांड ड्रीमिंग, हमें जो सपना देखना है वही हमें देखना है। और फिर भक्त की अंतिम आकांक्षा ये है कि आंख बंद करके ही नहीं देखना है, खुली आंख से देखना। तो भक्त को फिर सपने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। स्वप्न के व्यवस्था के लिए तीन सूत्र बड़े जरूरी। पहला सूत्र तो ये जरूरी है, पहला सूत्र, संदेह न हो, जरा भी संदेह होगा स्वप्न भंग हो जाए। श्रद्धा हो, पूर्ण श्रद्धा हो, जरा भी संदेह हुआ तो स्वप्न भंग हो जाए। संदेह स्वप्न तोड़ने वाली बहुत अद्भुत चीज, इसलिए संदेह जरा भी भक्ति की दुनिया में प्रवेश नहीं पा सकता। संदेह के लिए वहां उपाय नहीं, वहां अंधी श्रद्धा चाहिए, बिल्कुल अंधी श्रद्धा चाहिए। अंधी श्रद्धा का मतलब जहां संदेह का कोई उपाय ही नहीं छोड़ा। मेरे पास आंखें हैं तो मैं कितनी ही आंखें बंद करूं, ये डर है कि कहीं थोड़ा सा खोल के देख ना लूं। आंखें होनी नहीं चाहिए, तब डर बिल्कुल समाप्त होगा। अंधी श्रद्धा, ब्लाइंड बिलीफ, भक्ति का पहला सूत्र, आंख बंद करके स्वीकार करो, तब सपना पूरा हो सकता है। तब सपने पर संदेह नहीं आएगा कि जो मैं देख रहा हूं ये कहीं सपना तो नहीं है। इतना भी आ गया तो सब बात खंडित हो जाएगी। इसलिए भक्ति का पहला सूत्र है पूरी तरह विश्वास। और अगर भगवान खड़े ना हो तो भक्ति के समझाने वाले लोग कहेंगे तुम्हारा विश्वास पूरा नहीं, तुम्हारे विश्वास में कमी, विश्वास पूरा हो जाना चाहिए। विश्वास पूरे होने का मतलब यह है कि सपने पर भी सपना है ऐसा संदेह नहीं रह जाना चाहिए, तभी सपना सत्य मालूम पड़ सकता है। इसलिए भक्त हजारों साल से लोगों को समझा रहे हैं कि श्रद्धा करो, पूरी श्रद्धा करो, पूरा समर्पण करो, जरा भी अपने को पीछे मत रखना सोचने के लिए कि मैं भी हूं। सब सोच विचार, सब संदेह, सब तर्क छोड़ दो, तब तब भक्ति पूरी हो सकती है निश्चित ही। अगर किसी सपने को सत्य मानना हो तो अंधी श्रद्धा पहला सूत्र, और अगर किसी सपने को तोड़ना हो तो आंख खोलना पहला सूत्र, संदेह पहला सूत्र होगा। अंधी श्रद्धा से शुरू होती है भक्ति। फिर अगर सपने को पूरी तरह देखना हो, पूरी तरह देखना हो कि उसमें जरा भी असलियत में और सपने में फर्क न रह जाए, थ्री डायमेंशनल सपना देखना हो तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिखाई पड़ने लगे, वो बिल्कुल पूरा दिखाई पड़ने लगे, तो उसके लिए चित्त कमजोर चाहिए और चित्त स्तृण चाहिए। इसलिए पुरुष चित्त के भक्त होने की बड़ी कठिनाई, पुरुष चित्त, पुरुष की नहीं कह रहा हूं क्योंकि बहुत से पुरुष हैं जिनके पास स्त्री का चित्त है और बहुत सी स्त्रियां हैं जिनके पास पुरुष का चित्त। पुरुष चित्त सपना नहीं देख सकता ठीक से, क्योंकि पुरुष चित्र में पुरुष के जो जो मनस्थिति है पुरुष की, उसमें आक्रमण, वो एक्टिव, और सपने के लिए जरूरी है पैसिव होना, निष्क्रिय होना, ग्रहण करने वाला होना। स्त्री चित्त सपना देखने में ज्यादा समर्थ, वो सिर्फ स्वीकार कर, वो सिर्फ स्वीकार कर। इसलिए भक्तों ने सब स्त्रीण उपाय अख्तियार कर रखे। अगर कोई ठीक भक्त आपको मिल जाए तो आपको लगेगा कि वो कुछ पुरुष से स्त्री की यात्रा पर निकल गया, उसने सब स्त्रीण बातें प्रकट होने लगी, उसने चित्त पैसे स्त्री का पकड़ लिया। ऐसे भक्त भी हैं जो अपने को स्त्री ही मानने लगे, जो कहते हैं कि हम तो सखियां हैं कृष्ण की, और ऐसा साधारणता नहीं मानते हैं वो। अगर उनकी पूरी पूरी व्यवस्था समझें तो बहुत हैरानी होगी, लेकिन वो व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, उसी के बिना, उसके बिना हो भी नहीं सकता। वे इतने दूर तक निकल गए हैं उस यात्रा पर कि रात कृष्ण को लेके सोते भी हैं बिस्तर पर। और यहीं तक मामला नहीं है, वो जो असली भक्त हैं इस तरह के, जिन्होंने सब स्त्री भाव स्वीकार कर रखा है कि कृष्ण ही पुरुष है और हम स्त्री हैं उसकी सखियां हैं, उनको मासिक धर्म भी होता है, चार दिन वो उससे भी रुकते हैं। हो तो नहीं सकता मासिक धर्म, और कुछ आश्चर्य भी नहीं कि अगर बहुत ऑटो हिप्नोसिस हो तो हो भी जाए, तो भी कोई बहुत आश्चर्य नहीं। लेकिन वे चार दिन, जैसे स्त्रियां सब चीजों से दूर रहेंगी ऐसे वे भी दूर रहेंगी, चार दिन उनका मासिक धर्म आ जाएगा। ये असली भक्त जो कि लॉजिकल अंत तक पहुंच गए, बिल्कुल तर्कगत अंत तक पहुंच गए, जिन्होंने अपने को बिल्कुल स्त्री मान रखा। लेकिन भक्त होने के लिए स्त्रीण चित्त अनिवार्य शर्त। उसका कारण यह है, उसका कारण यह है कि स्त्री का चित्त जो है, स्त्रीण जो चित्त है वो भावनापूर्ण, एक वो तर्कपूर्ण नहीं है। इसलिए स्त्रियों ने कोई बहुत बड़े पंडित पैदा नहीं किए, जैसा मैंने कहा ज्ञान योगी स्त्रियों ने पैदा नहीं किए। उनके मन का वो हिस्सा उतना बलशाली नहीं, स्त्रियों ने मीरा पैदा की है, टेरेसा पैदा की है और कुछ लोग पैदा किए, लेकिन स्त्रियों ने पंडित और शास्त्र निर्माण करने वाले, शास्त्र निर्माता और सिस्टम मेकर्स और दार्शनिक नहीं पैदा किए। कपिल या कणाद या महावीर और बुद्ध, इस तरह के लोग स्त्रियां पैदा नहीं कर सकते। स्त्रियों ने पैदा किए भक्त, और पुरुषों में भी जो लोग स्त्रीण चित्त के हैं वो भी, ज्ञान उनके लिए मार्ग नहीं रह जाता, भक्ति उनके लिए मार्ग रह जाता, वो भगवान को पति मानकर उसके आसपास जीने लगते। दूसरी शर्त है स्त्रीण चित्त कमजोर, संकल्प, संकल्पहीनता, संकल्प पूरा छूट जाना चाहिए, आक्रमण का भाव छूट जाना चाहिए, बस सिर्फ जस्ट पैसिव अवेटिंग, एक प्रतीक्षा निष्क्रिय कि आओ आओ, पुकार, रोना, छाती पीटना कि आओ। अगर कोई आदमी ज्यादा दिन नहीं, आप प्रयोग करके देखें, सिर्फ 21 दिन काफी हैं इस तरह के भगवान का दर्शन करने के लिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 21 दिन के लिए पूरे अंधे होकर स्वीकार कर लें, और 21 दिन के लिए सिर्फ प्यास, पुकार, चिल्लाना, रोना गाना, छाती पीटना जारी रखें। सुबह से सांझ हो जाए, सांझ से सुबह हो जाए, बस एक ही धुन लगा रखें कि भगवान दर्शन दो, हे भगवान दर्शन दो। भगवान की मूर्ति स्पष्ट कर ले मन में, मूर्ति को लेके बैठ जाए, उसी के साथ सोए, उसी के साथ जागे, उस मूर्ति को खाना खिलाएं, भोजन करवाएं, स्नान करवाएं, उस मूर्ति को जिंदा मान ले और उस मूर्ति के आसपास अपने भावों को रखते चले जाएं और श्वास श्वास उसी में रंग जाए तो 21 दिन से ज्यादा की जरूरत नहीं, 21 दिन काफी। और 21 दिन में आप पाएंगे कि भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए, उसका मतलब है आप पागल होने की सीमा पर पहुंच गए, आप पागल हो गए। आपका दिमाग खराब हो गया, इसे खराब करना हो तो, और जल्दी करना हो खराब, तो उपवास कर लेना बहुत अच्छा है। 21 दिन उपवास भी कर ले, क्योंकि जितने कमजोर हो जाएंगे उतने ही सपने प्रबल हो जाएंगे। उपवास कर ले, बहुत आसानी हो जाएगी, नींद खो जाएगी उपवास करने से। इसलिए नींद में जो वक्त चला जाता है और रटन नहीं हो पाती भगवान की, वो भी जारी हो जाएगी। तो नींद में भी रटन होनी चाहिए, नींद में भी भगवान भगवान जो भी आपके भगवान की इच्छा हो उनकी रटन जारी रहनी चाहिए। नींद कम हो जाएगी, रटन जारी रखें। भूखे उपवास में भूख को भुलाने के लिए भी रटन जारी रखनी पड़ेगी। जिस दिन कोई उपवास करता लोग मंदिर में बैठ जाते हैं, क्योंकि घर रहे तो भूख की याद आती है और मंदिर में भूख की याद नहीं आती, वहां लगे हैं झान मंजीरा खींचने तो वो भूख का पता नहीं चलता, भूख दब जाती। और भूखा जो मन है, भूखा जो मन है, जितना भूखा मन है, जितना भूखा मन है उतने ही कल्पना प्रवण हो जाता है, उतना ही कल्पना प्रवण हो जाता है, उतनी ही उसकी कल्पना की शक्ति बढ़ जाती है। और एकांत में चले जाएं, भीड़ भाड़ सपना देखने में बाधा डालती है, एकांत में चले जाएं, क्योंकि एकांत में हमारे स्वप्न देखने की क्षमता में स्फुरणा होती है। जैसे हम यहां इतने लोग बैठे, अगर रात हम सारे लोग यहीं सो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस जगह एक आदमी रात अंधेरे में सो जाए, जरा सा पत्ता खड़ता है तो उसको लगे कोई आता है, किसी के पैर की आवाज सुनाई पड़ी। खुद ही शाम को स्नान करके पैंट टांग दिया है रस्सी पर और रात में घर में अकेले हैं तो ऐसा लगे कि कोई आदमी खड़ा है, दो टांगे मालूम पड़ रही है, खुद ही टांगा है शाम को ये पैंट। अकेला आदमी रह जाए तो उसकी उसकी कल्पना प्रगाढ़ हो जाती है, वो कल्पना का काम करने लगता है। दूसरा आदमी मौजूद हो तो कल्पना पर रुकावट होती है। इसलिए भक्त को एकांत चाहिए, एकांत मिल जाए, वो रह जाए, उनके भगवान रह जाए तो बस फिर ठीक है। बहुत जल्दी मस्तिष्क रुग्ण हो सकता है। भक्तों ने और भी इस तरह के उपाय किए जिनसे मस्तिष्क की ये भाव की क्षमता तीव्र हो जाए। गांजा पिया है, अफीम खाई है, चरस पिया है और अब अमरीका में नए वैज्ञानिक साधन खोज लिए हैं, LSD, मेस्कलीन, मैरिजुआना और भी नई चीजें खोज ली, विप चीजें और भी अच्छी। अगर किसी को भक्ति में जल्दी जाना हो तो वैज्ञानिक विधियां और अच्छी हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विधि का इतना ही मतलब होता है। अवैज्ञानिक विधि बैलगाड़ी के ढंग से चलती है, वैज्ञानिक विधि जेट प्लेन की तरह चलती है, तेजी से जाती है। एल्डस हक्सले ने एक किताब लिखी है डोर्स ऑफ परसेप्शन, नए दर्शन के द्वार या दर्शन के द्वार, और उसमें उसने ये सलाह दी है कि अब कोई मीरा और कबीर की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, LSD का उपयोग कर लेने से, लिसर्जिक एसिड को ले लेने से फौरन आदमी भक्ति की अवस्था में पहुंच जाता है, फिर जो भी देखना चाहे देख लेता है, जो भी देखना चाहे और जो भी मान ले वो सत्य हो जाता है। क्योंकि ये जो केमिकल ड्रग्स हैं ये मस्तिष्क में जाके तत्काल आक्रांत कर लेते हैं, समस्त तर्क बुद्धि को श्रद्धा पूर्ण हो जाती, समस्त विचार को छीन कर देते हैं, संदेह नष्ट हो जाता है। और जैसे रात में सपना हम देखते हैं ऐसा ही मन उस हालत में आ जाता है जबकि वो चित्र पैदा करने लगता है। तो जिन लोगों ने LSD लिया है, आप तो लाखों करोड़ों लोगों ने लिया है, जिन लोगों ने LSD लिया है उनकी अगर बातें सुने या पढ़े तो बहुत हैरानी होती, उनके लिए ऐसे रंग दिखाई पड़ने लगते हैं जो हमें कभी दिखाई नहीं पड़े, उन्हें ऐसी प्रतिमाएं दिखाई पड़ने लगती जो हमें कभी दिखाई नहीं पड़ी, उन्हें ऐसे पक्षी उड़ते मालूम होने लगते हैं जो कभी नहीं उड़े, उन्हें ऐसी ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती जो हमने कभी नहीं सुनी, अनाहत नाद वगैरह बहुत सुनाई पड़ता है एलएसडी लेने से, बड़े अद्भुत संगीत सुनाई पड़ने लगते हैं, अद्भुत फूल खिलने लगते हैं। और अगर कोई भगवान का भक्त हो तो भगवान तत्काल मौजूद हो जाते, एलएसडी पूर्ण श्रद्धा दे देता है, चित्त को स्त्रीण बना देता है और समस्त विचार की शक्ति को छीन लेता है। वो केमिकल ड्रग है। लेकिन अब जो खोजबीन हो रही वो ये बताती है कि लंबे उपवास से भी मनुष्य के मन में इसी तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है, लंबे उपवास से भी मनुष्य में रासायनिक परिवर्तन होता है और एलएसडी देने से भी रासायनिक परिवर्तन होता है, ब्रह्मचर्य को बहुत जोर से जबरदस्ती से साधने से भी रासायनिक परिवर्तन होता है और प्राणायाम करने से भी रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इस पर जो खोजें चल रही है वो बहुत घबराने वाली है। वो ये कहते हैं कि ये सब केमिकल चेंज है। एक आदमी जब बहुत जोर से सांस लेकर प्राणायाम करता है तो उसके शरीर का पूरा केमिकल बैलेंस बदल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और उसके व्यक्तित्व का भीतर का सारा रासायनिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो रासायनिक संतुलन बिगड़ जाए तो चित्त के सपने देखने की क्षमता बहुत तीव्र हो जाती है। ये जो नई केमिकल रेवोल्यूशन हो रही है सारी दुनिया में, ये जो नया रासायनिक क्रांति की एक धारणा आ रही है कि अब भगवान से मिलने के लिए एलएसडी का इंजेक्शन ले लेने की जरूरत है या एक गोली खा लेने की जरूरत है या मारिजुआना ले लेने की जरूरत है, अब कोई जरूरत नहीं है साधना करने की। तो अगर भक्ति साधना है तो अब भविष्य में भक्ति कोई नहीं करेगा, अब भविष्य में तो केमिकल टेबलेट मिल जाएगी केमिस्ट की दुकान पर जिसको लेके आप खा लेंगे और भक्त हो जाएंगे, नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे, एकदम भगवान दिखाई पड़ने लगेंगे, अपने अपने भगवान दिखाई पड़ेंगे, ईसाई को क्राइस्ट दिखाई पड़ेगा, कृष्ण वाले को कृष्ण दिखाई पड़ेगा, राम वाले को राम दिखाई पड़ेगा। अभी एक आदमी न्यूयॉर्क में एलएसडी लिया, अपनी 40वीं मंजिल के मकान में सोया, उसको सदा सपना आता था कि वो आकाश में उड़ता है। कई लोगों को आते हैं, जमीन पर रहने वालों को आकाश में उड़ने का सपना आए, ये कोई आश्चर्यजनक नहीं आएगा, किसके मन में इच्छा नहीं होती उड़ जाए, महत्वाकांक्षी चित्त को उड़ने का सपना आता है, वह एम्बिशन का प्रतीक है, वह इस बात का प्रतीक है हम सब नीचे की चीजों से ऊपर उड़ गए, सब नीचे छूट गए हम ऊपर उड़ रहे हैं। उसको भी सपना आता था कि वह आकाश में उड़ता है, एलएसडी लेके बड़ी मुश्किल हो गई, एलएसडी लेके उसकी आंखों में फौरन दिखाई पड़ा कि मैं पक्षी हो गया हूं और वो अपनी 40वीं मंजिल की मकान से निकल के उड़ गया, हड्डी पसली नहीं मिली, क्योंकि एलएसडी इतना भ्रम दे देता है कि जो भी मालूम पड़ता है वो सच मालूम पड़ता है, उसमें संदेह होता ही नहीं, क्योंकि चित्त बिल्कुल ही संदेह से मुक्त हो जाता है, उसे एक भी बार ख्याल नहीं आया कि मैं पक्षी कैसे हो सकता हूं। सपने में आपको ख्याल आया है कभी? जब आप सपने में पक्षी हो जाते हैं आपको ख्याल आया कि मैं ये क्या देख रहा हूं, मैं सपने में पक्षी हो कैसे सकता हूं? नहीं, सपना पूर्ण विश्वास से भरा होता है, सपने में कभी शक नहीं आता कि मैं पक्षी कैसे हो सकता, हाँ जागने पर आता, सुबह जाग के आप सोचते हैं क्या फिजूल की बातें मैंने देखी कि मैं पक्षी हो गया था, कि घोड़ा हो गया था, कि ये हो गया था, कि वो हो गया था। और मजा ये है कि सपने में इतना असंदिग्ध आस्था होती है कि अगर पक्षी से एकदम से घोड़ा हो जाए तो भी शक नहीं आता कि अब भी पक्षी था, घोड़ा कैसे हो गया। नहीं, सपने में संदेह होता ही नहीं, इसलिए मैंने कहा सपना देखने के लिए संदेह छोड़ना पहली शर्त है, पूर्ण श्रद्धा पहली शर्त, एलएसडी पूर्ण श्रद्धा पैदा कर देता है, वो आदमी उड़ गया, उड़ तो गया लेकिन पक्षी तो वो नहीं था, आदमी गिरा और मर गया। लेकिन हो सकता है मरते वक्त भी वो यही समझ रहा हो कि पक्षी मर रहा हूं, क्योंकि वो तो एलएसडी की हालत में था। साधुओं ने, भक्तों ने बहुत पुराने जमानों से, वेद के युग से लेकर आज तक, वेद में जिसे सोमरस कहते हैं वो आज का वैज्ञानिक एलएसडी मेस्कलिन से भिन्न नहीं, सोमरस से लेके एलएसडी तक भगवान को खोजने वाले ने सब तरह के नशों का उपयोग किया है और सब तरह के नशों में उसने और सूक्ष्मतम नशे जोड़े, सूक्ष्मतम नशे जोड़ते गया, संगीत भी, नशा लाने में उपयोगी है। अगर जोर से झांझ मजीरा पीटा जाए 20 घंटे आपके चारों तरफ तो आपका सिर घूमने लगेगा। उसको तो करके देख सकते, उसको करने में कोई कठिनाई नहीं। और अगर 20 आदमी नाच रहे हो तो 21 आदमी कितनी देर तक बिना नाचे बैठा रहे, थोड़ी देर में उसके हाथ पर फड़फड़ाने लगेंगे, उस आदमी में केमिकल चेंज होना शुरू हो गया, उसको नशा पकड़ने लगा। और जब 20 आदमी झांझ मंजीरा पीट रहे हो, उसके कानों पर झांझ मंजीरा पड़ रहा हो, तो बुद्धि जो है कुंठित हो जाती, तर्क खो जाता, वो आदमी भी नाचने में लग गया। और जब पैर फड़कने लगते हैं और नाच शुरू हो जाता है और सपने दिखाई पड़ने लगते हैं तो सब फर्क हो जाता। संगीत का उपयोग किया गया है, भक्तों ने बड़ा उपयोग किया संगीत का, क्योंकि संगीत बहुत मादक है, संगीत बहुत शराब के निकट, ध्वनियों के निरंतर आघात से कान पर नशा पैदा किया जा सकता। भक्तों ने सौंदर्य का उपयोग किया, सौंदर्य भी बहुत मादक हो सकता है। सुगंध का उपयोग किया है भक्तों ने, वो भी बहुत मादक हो सकता है। भक्तों ने उन सब चीजों का उपयोग किया है जो चित्त को नशे में ले जाएं और चित्त की तर्क प्रतिभा को नष्ट कर दें, सोचने विचारने को मिटा दें, और ऐसी हालत आ जाए कि जहां जो हो रहा है उस पर पक्का भरोसा और विश्वास, बस फिर भगवान के दर्शन होने में कोई कठिनाई नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भक्ति से कोई कभी भगवान तक नहीं पहुंचा, भक्ति से उस भगवान तक लोग पहुंच गए हैं जिस तक उन्होंने पहुंचना चाहा था, उस भगवान तक नहीं जो है। भाव छोड़ देना पड़ेगा, भक्ति भी छोड़ देनी पड़ेगी, क्योंकि भक्ति और भाव मन का ही एक हिस्सा है। मन के पार जाना पड़ेगा, मन के ऊपर उठना पड़ेगा, मन को ट्रांसेंड किए बिना, मन के ऊपर उठे बिना सत्य का कोई अनुभव नहीं हो सकता। एक मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता, उसको जिसे हम मन के ऊपर उठ के जाने उसे कहने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि कहने के लिए मन की ही जरूरत पड़ती है। मन के माध्यम से जिसे नहीं जाना उसे मन के माध्यम से कहना भी संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि दो दो चार होते हैं ये तो सत्य है, ये तो आप कह ही सकते हैं। उनको पता नहीं कि दो दो चार सत्य नहीं है, सिर्फ मान्यता है, सत्य नहीं है, सिर्फ हमारी मान्यता है। दो और दो पांच भी हो सकते हैं और दो दो छह भी हो सकते हैं, हमारी मान्यता की बात। उनको शायद पता नहीं है गणित का बहुत, आइंस्टीन तीन ही संख्या का उपयोग करता था, एक दो तीन। वो कहता था कि 10 तक की संख्या मानने की कोई जरूरत नहीं है, भी कोई जरूरत नहीं। आपने कभी सोचा कि 10 तक की संख्या ही क्यों होती, फिर 10 का ही फैलाव, शायद आपको ख्याल ही ना हो 10 तक की संख्या का कारण बहुत अद्भुत है, कोई बहुत गणित का कारण नहीं है। आदमी के हाथ में 10 उंगलियां हैं, इतना ही कारण, और कोई कारण नहीं, क्योंकि आदमी ने उंगलियों से गिनना शुरू किया तो पहले 10 गिनती उसको पकड़ गई, इसलिए सारी दुनिया में 10 की संख्या चलती, क्योंकि सारी दुनिया में 10 उंगलियां होती। अब 10 उंगलियां होना कोई, लेकिन उससे 10 की संख्या बन गई। 10 की संख्या बनने की वजह से दो दो चार होते, आइंस्टीन कहता था एक दो तीन काफी, अगर तीन की संख्या मान ली जाए तो दो दो चार कैसे होंगे, क्योंकि चार का तो अंक ही नहीं रहा। एक दो तीन, तीन के बाद आएगा 10 11 12 13, 13 के बाद आएगा 20 21 22 23, दो और दो कितने होंगे, दो दो 10 होंगे अगर तीन की संख्या मान ली जाए। ये सब मान्यता की बात है, इनका सत्य से कुछ लेना देना नहीं। गणित बिल्कुल मान्यता है, हमारा माना हुआ खेल है, संख्याओं का खेल है, हमने मान लिया है वैसा चल रहा है। भाषा हमारी माना हुआ खेल है, लैंग्वेज बिल्कुल ही खेल है, हमने मान रखा है खेल चल रहा है। अगर एक आदमी भी इंकार कर दे तो हम उसको राजी नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि यह हाथ, और एक आदमी कह दे कि हम हाथ इसे क्यों माने, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं समझा सकती कि हाथ इसे मानना जरूरी है। वो कहता हम हैंड मानते तो हैंड मानना पड़े, और वो कहे कि हम ये भी नहीं मानते, तो दुनिया में कोई हजारों संख्याएं हैं जिसमें हाथ के लिए अपनी अपना खेल है, हजारों खेल हैं, सब भाषाएं खेल हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये हाथ ही क्यों है, ये जो है वो है, बाकी शब्द आपका खेल, आप जो चाहें इस पे लगा दें, इससे कोई झंझट नहीं आती। हाथ कभी कहता नहीं कि मैं कौन हूं, आपकी जो मर्जी हो कहें। हम 10 आदमी तैयार हो जाते हैं कि भाई हम इसको हाथ कहेंगे, हम 10 के लिए भाषा कारगर हो जाते हैं। भाषा मान्यता है, सत्य मान्यता नहीं, इसलिए जहां तक भाषा है वहां तक सत्य का पता नहीं चलता, लेकिन मन के छूटते ही भाषा भी छूट जाती। जहां तक गणित है वहां तक सत्य का पता नहीं चलता, लेकिन मन के छूटते ही गणित भी छूट जाते। मन गया कि सब गया, और तब जो शेष रह जाता है वो क्या है, इसे जानने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। मेरे कहने से कुछ पता नहीं चले, किसी और के कहने से कुछ पता ना चले, हाँ इतना ही पता चल सकता है कि शायद कुछ हो जो हमारी घर की दीवालों के बाहर भी है। आप जाएं घर की बाहर की दीवाल की तरफ, बाहर खड़े हो जाएं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि घर की दीवालों के भीतर नहीं है, इसलिए परमात्मा के संबंध में जो भी कहा गया है वो सदा निषेधात्मक है, निगेटिव, वो नीति नीति है। इतना ही कहा जा सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इतना ही कहा जा सकता है, not this, not that। तो आप पूछें क्या है, वो नहीं कहा जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है, इस मकान की ये दीवाल में भी नहीं है, इस दीवाल में भी नहीं है, इस दीवाल में भी नहीं है। आप पूछें फिर किस दीवाल में है, तो मुझे चुप रह जाना पड़े, दीवाल में नहीं है, दीवाल के बाहर। और आप सब दीवालों के बाहर चले जाएं तो वो मिल जाए। इसलिए सत्य की सारी खोज निषेध की खोज, परमात्मा की सारी खोज निषेध की खोज। जो आदमी सबको इंकार कर पाता है अंततः उसे उपलब्ध हो जाता है जो है। लेकिन अगर आप इंकार करने में कमजोर हैं और आपने कहा कैसे इंकार करूं, भक्ति को कैसे इंकार करूं, ज्ञान को कैसे इंकार करूं, कर्म को कैसे इंकार करूं, पूजा को, पंडित को कैसे इंकार करूं, तो आप पंडित पूजा भक्ति ज्ञान की दीवालों के भीतर खड़े रह जाएंगे, सत्य के बाहर नहीं पहुंच सकते। और ये सब खेल है, भक्ति भी खेल है भाव का, और ज्ञान खेल है विचार का, और कर्म खेल है मन के कर्म की परत का। कल हम उस तीसरी परत के बाबत विचार करेंगे कि ये कर्म का खेल क्या है। और अगर इन सारे खेलों के बाहर आप हो जाएं, हो सकते हैं, है ही, लेकिन आपको पता नहीं, ख्याल नहीं, स्मरण नहीं, अगर बाहर हो जाएं, तो जिसे आप जानेंगे, जिसके लिए कोई शब्द बताने वाला नहीं है, जिसके लिए कोई चित्र बताने वाला नहीं, जिसके लिए कोई मूर्ति बताने वाली नहीं, जिसके लिए कोई इशारा नहीं किया जा सकता कि वो रहा, क्योंकि इशारे में बड़ी गड़बड़, अंतिम बात कहूं, इशारे में बड़ी भूल है। अगर मैं कहूं वो रहा, तो इशारा सदा सीमित कर देता है, क्योंकि इशारे के बाहर जो है फिर वो कौन। हम किसी सीमित चीज के संबंध में इशारा कर सकते हैं कि वो रहा, कह सकते हैं वो रहा, लेकिन फिर बाकी जो इशारे के बाहर रह गया वो क्या है। परमात्मा के संबंध में इशारा नहीं हो सकता उंगली बता के, उसके संबंध में इशारा हो सकता है मुट्ठी बांध के कि ये रहा। ये रहा का मतलब ये कि हम कहीं इशारा नहीं कर सकते उसके लिए, इशारा करेंगे गड़बड़ हो जाए। अगर हमने कहा समवेयर, तो फिर वो एवरीवेयर नहीं हो सकता। अगर हमने कहा वहां है, तो सब जगह कहां कैसे होगा। जिसे सब जगह होना है, जिसे एवरीवेयर होना है, उसे नोवेयर होना पड़ेगा। जिसे सब जगह होना है उसे कहीं भी नहीं होना पड़े। इसलिए कोई इशारा काम नहीं करता, कोई संकेत काम नहीं करता। लेकिन फिर क्या रास्ता है, सब संकेतों को गिरा दें, सब इशारों को गिरा दें। एक मित्र ने पूछा है, आप कहते हैं ज्ञान भी मार्ग नहीं, भक्ति भी मार्ग नहीं, कर्म भी मार्ग नहीं, आपका मार्ग क्या है। मैं ये कह रहा हूं मार्ग ही नहीं है, तो मेरा मार्ग मत पूछ, क्योंकि मैं अपना मार्ग बता दूं तो वो चौथा मार्ग हो जाएगा, वो भी नहीं, मार्ग ही नहीं है। और जो आदमी समस्त मार्गों के बाहर खड़ा हो जाता है वो वहां पहुंच जाता है। मार्ग के बाहर होने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे अनुग्रहित हूं, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम से करता।